nekom gradu neznanom u tebe sreo sam tad ja. U beloj kratkoj haljini sa mekim slanim usnama što mene ljubile su tad. I zato želim opet ja tu muziku i vino svo što pije se u noći to. Kada ti mi otkri sve i opet želim reći te i usne tvoje ljubljene. I danas opet vidim sve, tu divnu kožu bronzanu u zanosu smo bili mi. I nemam reči divljenja jer sve je tako nestvarno, u noći to je nestalo. Sve moje misli, maštanja i vreme tad je stalo, znam, jer ime ti je bilo san. Ali to i nije sve, kad presta tiha muzika, tog trena ti si otišla. U letnjoj noći zvezdanoj, u nekom gradu neznanom, tu tebe sreo sam tad ja. U beloj kratkoj haljini sa mekim slanim usnama što mene ljubile su tad. I zato želim opet sad tu muziku i vino svo što pije se u noći to. Kada ti mi otkri sve i opet želim reći te i usne tvoje ljubljene. Kada ti mi otkri sve i opet želim reći te, te usne tvoje ljubljene.